أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله عابد الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله عابد الرحمن د دې آیات شان نزول ور چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرموس کو او دعای کولانو په موس کې دعا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یا الله یا رحمان او مشرکانو دا خبر اوریدا ندیو گورا دی ثابتا ثابی چی خپل دین بدل گی. نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تا بدی ثابی وی یعنی دا خپل دین پر حید بود پرستی. منگا منا کئی دی خبرینا چی منگا دو خدایان او دی خدایان را بلو دی پا خپل یا اللہ یا رحمانو یو اللہ را بلی یو رحمان را بلی پا خپل دو خدایان را بلی نیو شانی نزول لاله دا آیات اللہ نازل کو پا دی خبر او دویم شان نزول لاره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شپا په مکه کې سجده وکړه نو په سجده کې وی یا الله یا رحمان نو ابو جهل وی موږ د خپل خدایانو نه منه کوي په خپل دوه خدایانو را بلی. او دریم واقعا شان نزول هم ذکر کړل دی مظهری یهود بدا خبره کوله چې د رحمان ذکر کم کې حالانکه الله تعالی په تورات کې د رحمان ذکر هم کړی. نو بهر حال ایو شان نزول چې هو الله پر مل کولې د الله کولو پیغمبر او د الله او د رحمان کدا سو الله لپس سره الله را بل او کد رحمان لپس سره الله را بل دا دواړه د یو ذات نمونه دی یو ذاتی نوم دی په ذات دلالت کې لفظ جلاله لفظ الله او بل صفتی نوم دی یعنی مطلب دا دی مشرکانو تم دی خبر جواب شو چې رحمان او الله دا دو ذوات ندی ذات یو دی خو یو ذاتی نوم دی او بل صفتی نوم دی نمونه دو دی اطلاع کې په یو ذات باندې کی او کده یهود دا شانی نزول چې ذکر شوی نو داغینم جواب شو چې کاله را بلی او که رحمان را بلی نو دواله یو ذات دی د یو ذات صفت نه دی. نو الله فرمایل کول وای پیغمبر اعوذ الله که تاسو الله را بلی اعوذ الرحمن یا رحمان لفظ سره الله را بلی ایما تدعو کم یو چې تاسو ایما کم یو په دې نومونو کې تدعوه چې پاګې سره الله را بلې فله الاسماء الحسنى دا الله لپاره ډېر خسته خسته نمونه دي. نو دا الله جل جلاله نمونه ډېر دي او حدیث مبارک کې هغه نمونه راغلي دي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن تر آغا الرشید الصبور پوری پل را تیاد دی کرتے ہم پاگی بانے ٹیم لگی بارحال پاگی بارا کے فضائل مراغلی تفصیلی بحث پاگی بانے صورت حشر اخیری ہے تنو کہ انشاءاللہ کو ندغ نمون یاد علم پکار دی دادا اللہ خستہ خستہ صفتی نمون دی کم سے دا اللہ دا نمون دا فارت اعداد نشتا اگرچہ حدیث و مبارکو کے راغلی بازی سمرت اعداد یادی بازی سمرت نو دا الله په هر یو نوم سره دا الله صفتی خسته خسته نومونه دي پاره سره کم یو سره چې تاسو واړی کدا دا واړه وایو کړه دینه علاوه ایم ما تدعو کم یو د نومونه نه دا الله تعالی تدعوه چې پاره سره الله را طلب کوي الله را بلنه فله الاسماء الحسنى دا الله جل جلاله د پاره خسته خسته هغه نومونه دي نو په کم یو نوم سره چې الله مسمى کوي په کم یو نوم سره چې الله ته نوم اخلا نو تاسو اغس دیشه ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها او د دې جمله په جملې بارکه ځان نشانه نزول ذکر کړي لا تجهر بصلاتک ته ظالم کا تلاوت باندې په مسکی ولا تخافت بها او نه ډېر په مزواله کا وابتغی بین ذالک سبیلا اولا توا دا تیزوالی او دا سلووالی پا مسکی او درمیان لارد تلاوت نو یو وضاحت پا دی آیات کے دارے چی دادی شان نزول سنے نو علامہ بخاری او شان نزول ذکر کردے تا عبداللہ ابن عباس سے پہ حوالا نبی علیہ السلام با مکہ کے پٹو سختی ہوا نبی علیہ السلام مستور کا اخبر صحابہ ہوتا نا قرآن اوین نبی علیہ السلام آواز اوچد کا مشرکان ہو رہے ناغی قرآن تم کنزل شروع لے چھ چانا زل کڑے دے غط ام کنزل شروع لے چھ پچانا زل شروع دے غط ام کنزل شروع لے اللہ تا پیغمبر تا قرآن تا نو هغه आवाज اور دی د قران نو کنزلی کو دی دا آیات الله نازل کو چې ډیر تیز موای چې مشرکان یې اور بیا ته کنزل کړي تا ته الله ته جہالت دوجي ولا تخافت بیا ډیر په بزم موای چې استعمال غري نه وري مطلب دوم روای چې استعمال غري اوري صحابه اوري او دوم تیز موای چې مشرکان یې اوري هغه کنزل شروع کی الله تعالی ته قران ته پیغمبر ته نو درمیانه لار اختیار کا درمیانه چې بس ملګرو ته اوروا او نور ته عام اور نو بعض مفسرین کول لاره چې څنګه شان نزول کې را لودا صحیح سندن حدیث دی د امام بخاری نو د دې وجه هغه وی دلینه مراد موز دی په موز کې تلاوت دی خو بیا د یاد ساته وابتغی بین ذالک سبیلا پدې کې درمیانه لارو لټاو نو درمیانه لار سره درځي چې کوم نهاري منځونه دیږي کې په پټه تلاوت کولې شي نهاري منځونه نبی علیہ السلام په پټه کړی نهاري کوم دي درځي والا نماز بهین مزده نمازګر مزده او چې کوم لیلی منځونه دی شپې والا ینه د سحر مزه د ماخام مزه شپه کې نور پریوزی نماز وطن مزه د درې شپې والا پدې کې پتی زره او رشپې چې کوم نوابل وغیرہ دي ناغه کې پتی زره ناغه درمیان نار نبی علی السلام دا اختیار کړه درځي به مشرکان موجی کوم درځي منځونو نه کې به پټاوي او چې کوم د شپې منځونه وو نبی علی السلام باغې کې جهر کاو کا غفاز او کا اغنفل ناغه کې به نبی علی السلام هغه تیزواله کو دا درمیان لارو او باندې مفسرین وای دویم کول لري چې د صلات نه مراد دعا ده ولا تجهر بصلاتک ته تیزوال مکه وب دعا سره نه دعا برکې نازل شي دعا باندې را پتی زمکه و باندې را پمزه کا درمیانه لار اختیار کا دعا چې کینه درمیانه طریقې اختیار کا انو دا کول بازر اغست دوالو کولو کی چونکه تزاد ده یو دعا و یو موز نو علامه ابن حجر بازی مپسیرینو جمع کلی وی دا دا موز دا دعا بارکی نازل لکه ما نازل شویره موز که مونگ دعا کو اللہ مرب بناتنا نو دوالو کولو نارا جمع کلی و دا دوالو حاصل دا کردو لیجی دا موز کی کمدن دعا ده نو موز بارکیم شو دعا بارکیم شو خدا خبر کمزور ده زکا موز کی چکم دعا گانی دی پاگی کی اخفا ده خبرم ځانته علاوه د قنوت وغیرہ نه هغه کې اخفاء د هغه موږ په مذهب باندې وایو نو څنګه الله پر مال چې میډه ریتیز وای میډه ری په مذهب درمیان لار اختیار کا هغه پتی ځنه ویل اسلام دی نو صحیح خبره ده دا کول لا تطبیق چې جګړه دا کمزور دي دا غانې د موس په مزري راجح کول دا دي چې کوم بارکه د امام بخاری رحمت الله علیه حدیث د عبد الله ابن عباس دی دا موس بارکه نازل شوی دی موس کې چې کوم تلاوت ته دا غي بارکه نازل شوی دی نو دا غدنه مراد دی کوم مزاحت چې تاسو سماو کو چې د نبی اسلام بدر لیلی کې په مزوي لیلی کې په تیز او درجه والے منځونو کې باغی کې په مزه باندې تلاوت کو نو تلاوت هغه بهرحال اواز کم اعتدال پکار دی مسئله خدا غزی شو نبی علیہ السلام درازی پا مزا و دشپی پا تیزا اعتدال پکار دی نبی علیہ السلام دخل ترمیزی روایت دی نبی علیہ السلام پا ابو بکر سے تیر شو تلاوت ایک ادور پا مزا کر نبی علیہ السلام و تاو تلاوت میں دیوائی رو دی لک پا تیزا باندی وائی بیا پا عمر سے باندی تیر شد آغا آواز اوچتو عمر سے تو پتا ابو بکر سے تو پتا تیر سمستا اواز کتا او دی رسول اللہ ماجی چتا اورا وا اورے دو ان اللہ تم اورا اللہ اورے دو عمر وتا ان اللہ کی آواز اچت کا عمر سے باندھ تیر شدا آواز انتہائی تیز عمر سے تو پتا تیر سم آواز دی رچتا او دی رسول اللہ او تو پاسل شیطان مزال نبی علیہ السلام تے بس قلیل لغن تک آواز کتا دار میں نہ نمیاں روی اگے اختیار الفقاری پتلاوت ودا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت بارکه راځي کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوچت کاو کله به کته ماحول ته قتل پکاري او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت هغه جدا جدا یو کلمه جدا جدا دا نه چې بس ارس اگر اون غالي جدا جدا تلاوت کاو حرفن حرفن راځي کلمه جدا جدا نو نبی علیہ السلام به جدا جدا تلاوت کاو وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل هو في عمره الحمد لله حمد ده الله تعالى ده پر الذي اغزاد ده پر لم يتخذ ولدا جنه ده نسل بچه ولم يكن له او نشت ده الله ده پر شريك شراكتی في الملك پا بادشاحت کی ولم يكن له ولي او نشت ده الله ده پر ولي سوك مددگار من الظل ده وجد احتياجنا وکبره تکبیرا اولوی بیان ودا اللہ فلوی ایسر دی آیات تا حدیث مبارکو کی آیت العز ہوئی دیکھ دا اللہ پاکی ودا اللہ تنزیح ودا اللہ عزت اولوی و غلب بیان شوئے او حدیث کی نام رازی چکل اما شوم خبر ازدہ کی چکل نبی علیہ السلام چکل دو بنو عبد المطلب نبا ما شوم خبر ازدہ کلی خبر به شروع کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتا اول ایت العز مو وتا اول کنزل خایو غره اگر هم درل نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسول الله مبارک وتا ایت العز هو دا ایت العز دی عزت ول آیات وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا دا ایت وتا او دی ایت کې رد په يهودو باندې هغه وي اتخذ الله ولدا الله بچی نس مشرکان باندې دا ملائکه دا الله نه نه الله پر ملم يتخذ ولدا الله د پر تعریفات دي هغه الله د پر چې هغه بچی نه دي نسلی رد شپ يهوديانو په نسوارو باندې په مشرکان باندې اول ولم يكن له شريك په دې کې په مشرکان رد شو هغه بچی تلبیه وي لبیک لا شريك لك لبیک الا شريكا هو لك تملک هو ما ملک دا الفاظ بیوی دا اللہ دا پر بے شریک گرزو پا تلبیه کی دا اللہ پر مل ولم یکل لہو شریکن فی الملک دا اللہ دا پر بادشاہت کے او پولوحیت کے دا اللہ سرسوک شریک نشت او ولم یکل لہو ولی من الظل او نا دا احتیاج و دا فکر دا وجنا بعد ٹیم کے انسان تا دا نائب ضرورتی دا مختاج بچه چی دار پلار ملا تڑی چونکہ محتاجی پلار تا ضرورتی دا احتیاج دا وجه نداغ سوک مددگاری بچه شی او یا نور مددگار شی نو دا اللہ دا پارا بچه ام نشتا او دا اللہ دا پارا شریک پراپٹا و شریک ام نشتا یعنی پارٹنر او دا غرنگی دا اللہ دا پارا سوک مددگار ام نشتا دا وجه دا کمزورا نا او پکی حکم کلده وکبر ہو تکبیرا دا اللہ لوی بیانوا پلوی ایسا دی آیات کې تاسو وګورئ وقل الحمد لله دا الله پر حمد مدايات ساده ها دایات ډیر ویل پکاري دي کده الله د الله حمد دی پدې کده الله تعریف بیان شوی او څنګه چې د الله تعریف بیانول شي نو چې کوم د الله حمد او تعریف بیان شي څنګه دې آیات کې الله حکم کړی کوه پیغمبر الحمدلله نو د حمد بارک احادیث مبارکه وکړي اول چې الله جنت ترا بلی د ورځ د قیامت باندې نو هغه خلق براولي چې کمو د الله جل جلاله حمد او تعریف کړي پتنګي کې هم او پپراه کې هم دا څه کسان به الله اول جنت ته بوزي او د الله تعریف دارا سو شکر دې ته ویل شي کامل شکر دې د الله حمد چې انسان د الله حمد نه کوي نه دې د الله شکر ادا نه کوي او بیا دایات ساته افضل حمد چره دا اللہ حمد دیکھ اللہ حکم کرے و قول الحمدللہ وائے چه حمد دا اللہ دا پر تاریب نو دیتا حدیث مبارکو که الحمدللہ تا افضل الدعا ویلی شوی دا اللہ جل جلال پر حمد تا او محبوب کلام اللہ جل جلال ہوتا او محبوب کلام اللہ تعالی تا سلور کلمی یو کلمہ دا اغینا پدې آیات کې مراغله الحمدلله حدیث کې راځي محبوب کلمات الله تسلور دی لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله والحمدلله او بیا حدیث کې راځي چې ار یو محقق ہے کہ الحمدلله محقق ہے کہ سبحان الله محقق ہے کہ الله اکبر محقق ہے او کہ لا اله الا الله محقق ہے روایت د مسلم دی کو الحمدلله دا الله تحوه کلمات او سلور کلمات کې یو کلمه ده او حدیث کی راضی افضل بندگان دا الله تعالی د قیامت پر حمدون دي سوچي دا الله حمد وي د دې ولې قران کې الله فرمایل وقول الحمد لله ته دا خبره کو چې حمد دا الله لپاره دی ځکه افضل بندگان پرز د قیامت باندې دا الله په نسبت حدیث کی راضی حمدون چې کم دا الله جل جلاله حمد کوي او محبوب کلام الله تعالی دا حدیث کی راضی چې محبوب کلام الله تعالی دا سبحان الله وبحمده نو لدی وجنا بہرحال لیکی حمد راغلے دا اللہ حمد او تعریف آپ کو پکار دی کا پارنگ کلمات سره سبحان اللہ سره لا الہ الا اللہ سره الحمدللہ سره سبحان اللہ وبحمدہ سره دا ټول اللہ تعریفات او حمد دی نو دا اللہ حمد پکاری آیت العز کی اللہ جل جلالہ د تک حکم کړی دی چې دا اللہ جل جلالہ تعریف بیان نو اللہ فرمایي وقل وای پیغمبرا قول ادعو الله هو پیغمبرک بل الله لرا لفظ د الله سره او ادعو الرحمن یا تاسو بل الرحمن لرا ایما کم یود دین چې تدعو تاسو بل اغه لرا که رحمان لرا او که الله لرا دا یو ذات دی نمونه دی یو ذاتی دی یو صفتی دی فلهو دی الله د پارا الاسماء الحسنى حست حست نمونه دی صفتی ولا تجهروا تجوچتوا لم کو بصلاتک پمسپل سرا پکرات خپل سرا پموس کی چې مشرکان او تکنزل کی ولا تخافت بها او تدرس لو عالم کو مزوال مکو بها پد تلاوت سرا چې خپل ملګری دی مونري و بتغي او تولټوا بین ذالک پما بین د تیز او د سلو کې سبیل یو درمیان لار وقل هو پیغمبر الحمدلله الذي طول تعریفات لله الذي غلا د پردي لم يتخذ ولدا جنيد نسل بچي نائب متصرف ولم يكن له نشته د پرا شريك في الملك شريك په بادشاہت کې ولم يكن له نشته د الله د پرا ولي سوک مددگار من الظل د وجد احتياج نه او د وجد کمزورانا وکبر هو لی بیان و د دی اللہ تعالی تکبیر پلوی سرا یا اللہ ولین یا ناخرین یا دل قوت المتین یا رحمت ساگید یا اللہ مدسان عافیت فراعات نانسیب یا اللہ خیر و برکت نانسیب یا اللہ استا تاریب کون کی منگ جوڑ کستا حمد بیان ان کی منگ جوڑ کیا اللہ کریم حدایت مزدہ کون کی منگ جوڑ کلتر عزیش صلی اللہ